Book 2 19 In de keuken. Heb jij een nieuwe keuken? Wat wil je vandaag koken? Kook jij elektrisch of op een gasfornuis? Zal ik de uien snijden? Zal ik de aardappelen schillen? Zal ik de sla wassen? Waar zijn de glazen? Waar is het servies? Waar is het bestek? Heb je een blikopener? Heb je een flessenopener? Heb je een kurkentrekker? Kook je de soep in deze pot? Braad je de vis in deze pan? Gril je de groenten op deze grill? Ik dek de tafel. Hier zijn de messen, de vorken en de lepels. Hier zijn de glazen, de borden en de servetten.